co podkreślali, swoją odrębność w ramach trzeciej drogi. Wiadomo, że gdy chodzi o stosunek do euro, wspólnej waluty euro, PSL mówi zupełnie co innego niż Hołownia. To jest wiele znaków zapytania, jest ciekawie. Dopóki nie będzie policzonych wszystkich mandatów, na razie, proszę państwa, tylko możemy stawiać pewne tezy i hipotezy. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wyniki 1/5 protokołów z obwodów opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza. Za chwilę relacja naszego reportera. Czekamy na ostateczne wyniki, mówią zgodnie w Polskim Radiu przedstawiciele prezydenta PiS i KO. 45 lat temu Karol Wojtyła został powołany na stolicę Piotrową. Wyniki 1/5 protokołów z obwodów opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza. Oznacza to, że mamy coraz więcej informacji o wyborach parlamentarnych i referendum bezpośrednio z urn wyborczych. Najnowsze doniesienia śledzi Michał Fedusio, który jest w Państwowej Komisji Wyborczej. Michale, co wiemy o wynikach? Te cząstkowe, ale już oficjalne wyniki głosowania mówią o wygranych Prawa i Sprawiedliwości, zarówno jeśli chodzi o wyniki do Sejmu, jak i do Senatu. W obydwu przypadkach mowa o około 40% poparcia. W przypadku obydwu izb to jednak opozycja, KO, Trzecia Droga i Lewica mogą liczyć na większość miejsc. Warto podkreślić, że protokoły z obwodów, które już znamy, pochodzą z różnych miejsc. Nie jest to więc szeroka średnia dla całego kraju. W przypadku referendum nadal mamy do czynienia z głosowaniem na 4 razy nie w przypadku ponad 95% wskazań. Więcej będziemy wiedzieć za godzinę, wówczas pierwsza dziś konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Michał Fedusio, dziękujemy za tę najnowszą relację. Według najnowszych wyników sondażowych Ipsos, tak zwanych late poll, wybory także wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego poparło 36,6% głosujących. Koalicja Obywatelska zdobyła 31%. Trzecia Droga 13,5%, Lewica 8,6%, a Konfederacja 6,4%. Nie przywiązujemy się do wyników sondażowych, czekamy na ostateczne, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Bardzo duża liczba wyborców, odmawiając powiedzenia, na kogo głosowali, ankieterom, którzy potem przekazali wyniki, to oznacza, że to są pewnie ludzie, którzy głosowali głównie na nas i być może też na Konfederację. W związku z tym sądzę, że te wyniki będą znacznie lepsze niż te, no w zasadzie w pewnym sensie, sondaże powyborcze. Także prezydent Andrzej Duda czeka na oficjalne wyniki wyborów. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Podkreśliła, że dopiero wtedy będą podejmowane decyzje w sprawie powołania rządu, ale zwykle najpierw możliwość tę otrzymywało ugrupowanie z największą liczbą głosów. Ośrodek prezydencki zachowuje daleko idący spokój i czekamy na wyniki oficjalne. Pan przewodniczący Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, zapowiadał, że one powinny być już podliczone, wszystkie głosy i takie ostateczne wyniki podane jutro w godzinach przedpołudniowych. Po ich ogłoszeniu prezydent zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, a potem desygnuje kandydata na premiera. Ostateczne wyniki, nie tylko procentowe, ale też mandatowe, dadzą odpowiedź, czy partie opozycyjne będą miały możliwość utworzenia rządu, powiedział w Polskim Radiu 24 Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej. Jak podkreślił, do czasu ostatecznego policzenia głosów sytuacja może być różna. Ja myślę, że poczekanie na nie tylko wyniki procentowe i wyniki mandatowe, wtedy będziemy wiedzieli, jaka wygląda sytuacja, czy partiom opozycyjnym uda się sformułować rząd, czy będzie mieli pad, to znaczy, że nikt nie będzie miał większości bezwzględnej. No i co wtedy? Zobaczymy. Uważam, że przed nami jeszcze bardzo dużo niepewnych sytuacji. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwa PKW. Kompetencje kontrolne Sądu Najwyższego aktualizują się z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów, powiedział sędzia i rzecznik Sądu Najwyższego. Profesor Aleksander Stępkowski dodał, że sąd ten ma 90 dni na wydanie orzeczenia o ważności wyborów. Ten dzień zmienił historię Polski i wpłynął na losy świata. Dokładnie 45 lat temu o godzinie 18:18 w drugim dniu konklawy nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym i padły historyczne słowa. Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Jan Paweł II był pierwszym papieżem zza żelaznej kurtyny i pierwszym po ponad 400 latach papieżem nie będącym Włochem. Już w swoim pierwszym przemówieniu zwrócił się do wiernych nie po łacinie, jak to było dotychczas zwyczajem papieskim, ale po włosku. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se vario mi corrigerete. Wezwali go z dalekiego kraju. Nie wiem, czy będę umiał wysłowić waszym, w naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie. Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. Papież Polak sprawował go w duchu pamiętnych słów, których użył na samym początku swojej misji. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Podczas swojej posługi Jan Paweł II odwiedził ponad 120 krajów. Stąd wziął się jego przydomek, papież pielgrzym. Ukochaną ojczyznę odwiedził 9 razy. Z okazji rocznicy w dzisiejszych uroczystościach w Rzymie uczestniczą prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, za których od czasu do czasu będzie wychodzić słońce. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na północy kraju, możliwe przelotne opady deszczu. W górach śnieg, temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni. W Zakopanem tylko 5. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, a nad morzem dość silny, do 45 km na godzinę, zachodni. Poniedziałek. Jak zapowiada się tydzień, jeśli chodzi o pogodę? O tym opowie nam meteorolog IMGW Rafał Maszewski. To przed godziną 10, ale będzie też o pewnym historycznym znalezisku na budowie drugiej linii metra na Bemowie. Był tam kiedyś folwark, ale ekipy budowlane natknęły się na tajemniczą piwniczkę. Połączymy się z ekspertem, który wie więcej na temat tego znaleziska. Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz dać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kęciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Tylko budowlańcy, ale również archeolodzy pracują na terenie odcinka metra, a chodzi o linię M2 na Bemowie w Warszawie. Naszym gościem jest dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Budujący natknęli się na piwniczkę, ale są też pomieszczenia o kolobkowym sklepieniu oddzielone murowanymi ścianami. Co to za miejsce? Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Mory to jest stacja postojowa, czyli to nie jest stacja komunikacyjna, więc taka nie jest całkiem mała. Ona ma, czyli tak tłumacząc na tramwaj, hektarów. To jest taka jakby pętla. Zajezdnia, tak. To nawet nie pętla, tylko zajezdnia, gdzie będą nocowały pociągi metra i w związku z tym wyjeżdżają na powierzchnię. Obszar do badania jest dość spory, to jest kilka hektarów. Spodziewaliśmy się w związku z tym różnych znalezisk archeologicznych. To jest obszar już poza aglomeracją warszawską, można powiedzieć, to już są peryferia. No niemniej osadnictwo tam oczywiście istniało i to osadnictwo późnośredniowieczne, tak byśmy to określili, ponieważ zarówno ze źródeł, jak i z wstępnych badań powierzchniowych, bo zawsze przed inwestycją robimy rozpoznanie, wynikało, że możemy się spodziewać tam nawet późnego średniowiecza mazowieckiego, czyli przełomu XV i XVI wieku. Pierwsze wzmianki o tym obszarze, o wsi, która gdzieś tam się znajdowała, pochodzą z 1508 roku i tak myśleliśmy, że może cokolwiek nam się uda znaleźć. No, na razie jeszcze tak starych rzeczy nie mamy. Mamy tą wspomnianą piwniczkę, o której już wcześniej służby prasowe metra donosiły. To jest piwniczka związana bezpośrednio z funkcjonowaniem samego folwarku. Ona jest przełomu XIX i XX wieku i poświadcza to, czego myśmy się spodziewali, czyli po prostu zagospodarowanie zachowania tego terenu rolniczo-hodowlanego jeszcze przed I wojną światową. Nie mamy niestety wyposażenia, które by nas ubogacało. Nie wiemy jeszcze na razie, jakie było przeznaczenie. Pewnie gospodarcze, być może przechowywano tam węgiel, być może jakieś półprodukty. No właśnie, bo tam też jakiś komin był osmolony i niektórzy też mówią o tym, że to nie do końca była część tego folwarku, tylko to była jakaś autonomiczna bardziej odnoga. Znaczy, my sądzimy, że to mogła być kotłownia po prostu, która zaopatrywała w ciepło te zabudowania. Oczywiście, kiedy dokonamy analizy już samej planigrafii, być może jeszcze uda nam się uchwycić inne elementy folwarku, spróbujemy go nanieść na mapę i wtedy porównać z faktycznym znaleziskiem. No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet mapy XIX-wieczne daleko odbiegały od precyzji, którą mamy dzisiaj. Nie było żadnego GPS-u, który nam towarzyszy i nasze znaleziska są namierzane trójwymiarowo z dokładnością do centymetrów. W związku z tym musimy poszperać troszeczkę po dokumentach, tak żeby zidentyfikować, którym konkretnie budynkiem mamy do czynienia. Z całą pewnością był to budynek, który stał na obszarze tego szeroko pojętego folwarku. Nie na każdy kawałek mogliśmy do tej pory wejść. To jest dość duży obszar. Jeszcze do niedawna był on w posiadaniu czasami i prywatnych właścicieli, więc badania, które przeprowadziliśmy na tym terenie i nie są jeszcze pełne. Teraz wejdziemy, niedługo już będziemy mogli przeprowadzić tam badania również z metodami geofizycznymi, a te przynoszą nam znakomite rezultaty. Mamy trochę monet z przełomu XIX-XX wieku. Na innych stacjach tego odcinka spodziewamy się także ciekawych znalezisk. No właśnie. Doktor Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Jeśli chodzi o budowę drugiej linii, to tutaj nadzór archeologiczny jest. Co udało się znaleźć i co te znaleziska mówią o mieszkańcach tego terenu? O tym porozmawiamy sobie za moment. I gave you all the love I had. Doktor Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego jest naszym gościem. Rozmawiamy o znaleziskach archeologicznych na budowie drugiej linii metra. Panie doktorze, co udało się odnaleźć? No bo to jest duże przedsięwzięcie. Zanim wkroczą budowlańcy, zanim wjadą te tarcze, które żłobią te tunele, to najpierw jest rozeznanie. No i w wyniku tego rozeznania udaje wam się znajdować różne elementy i ciekawe historie, które za tymi elementami stoją. Może nie do końca tak, że jesteśmy w trakcie budowy, bo to jest nadzór, który ma za zadanie uratować to, co w trakcie budowy jest ujawniane. To jest największa inwestycja komunikacyjna z całą pewnością w Warszawie, a jednocześnie największe pole badawcze dla archeologów, bo do tej pory nie mieliśmy okazji sięgać tak głęboko i w tak różnych miejscach, jak przy okazji budowy metra. Współpraca, muszę powiedzieć, jest znakomita. Ułożyliśmy sobie znakomicie tą współpracę przede wszystkim ze względu na docenianie roli tego, co jest pod ziemią, przez tych, którzy pracują. To rzadko bywa, akurat tu mogę powiedzieć, że mamy duże wsparcie. Znaleźliśmy sporo rzeczy, których się spodziewaliśmy. To dotyczą one przede wszystkim architektury dawnej, architektury Warszawy, podziemi, kamienic, przez które przechodzą stacje. Mnóstwo również rzeczy, których żeśmy się nie spodziewali. Przede wszystkim pozostałości po życiu mieszkańców takim zwykłym. Mamy szereg sprzętów, które zostały porzucone, nawet tych, które są używane tylko i wyłącznie w nocy. I to... Na przykład? No właśnie, nocniki, czyli te urządzenia sanitarne, które zanim kanalizacja dotarła we wszystkie miejsca, a nie wszystkie miejsca były skanalizowane, nie zapominajmy, że skanalizowana była Warszawa, ona była daleko mniejsza niż to, co obecnie nazywamy wielkim miastem Warszawą i tam nie było kanalizacji. Więc wszyscy musieli opierać się na tym, co mieli w domu i posługiwać się tymi sprzętami, które po jakimś czasie lądowały na śmietniku, a dla nas są bardzo cennym znaleziskiem. Ale Warszawa to przede wszystkim miasto bohaterskie, które no, miało to nieszczęście, że jego rozwój był przerywany co jakiś czas zmaganiami z wrogiem i to odnajdujemy najczęściej. Najczęściej od takie pozostałości. Począwszy od śladów potopu szwedzkiego, mamy stanowisko, którego żeśmy się nie spodziewali, osadę, która spłonęła w trakcie trzydniowej bitwy w czasie potopu szwedzkiego. Po drugiej stronie Wisły w okolicach Targówka mamy pozostałości po zmaganiach w trakcie powstania kościuszkowskiego. To także Praga, w przeddzień rzezi Pragi, wielki ostrzał artyleryjski, z którego pochodzą kule, które odnaleźliśmy na stacji metra Targówek Mieszkaniowy. Ale również kolejne powstanie, które tym razem miało miejsce na Woli, powstanie listopadowe i zmagania z wojskami rosyjskimi, ostrzał Szańca 23, który znajdował się w okolicy stacji Płocka. Tu również mamy granat artyleryjski z tego okresu. Później oczywiście wrzesień 39 i najbardziej tragiczny okres powstania warszawskiego i znaleziska, które poświadczają zarówno zmagania wojskowe, broń, ale również i szczątki ofiar rzezi wolskiej. Co dalej z tymi znaleziskami? Czy będzie jakaś wystawa? Czy one zostaną w jednym? Czy ta historia Warszawy zostanie też opowiedziana z tej perspektywy? No, doświadczenia innych krajów, które akurat w tym zakresie wyprzedzały nas, bo nasze metro jest stosunkowo młode, wskazują, że zainteresowanie odwiedzających jest bardzo silne, jeśli chodzi o przeszłość tych miejsc. Mamy zatem nadzieję, że uda nam się w przyszłości pokazać te zabytki na stacjach metra. One byłyby chyba właściwym miejscem, żeby przywrócić pamięć o tym, co się działo na poszczególnych stacjach. Doktor Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie.

pierwszy z nich to jak świadomie inwestować na giełdzie, to jest moduł dla początkujących i przyszłych inwestorów. Drugi, jak edukować o finansach dzieci i młodzież, ten z kolei skierowany jest do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i rodziców dzieci w wieku szkolnym. I trzeci blok tematyczny, jak bezpiecznie prowadzić finanse osobiste i oszczędzać na emeryturę. Ten z kolei skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje finanse. Wśród tematów pojawią się także wykłady poświęcone cyberbezpieczeństwu, fałszywym inwestycjom w internecie czy zbieraniu środków na wkład własny do kredytu hipotecznego. Udział we wszystkich panelach i dyskusjach jest darmowy, a szczegóły na stronie internetowej Warszawskiej Giełdy. Makaron produkowany w Polsce jest niekonkurencyjny cenowo, a producenci z Turcji, Czech, Łotwy wypierają krajowych spółek sklepowych, wskazuje w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Polskiej Izby Makaronu. Jak mówi Marek Dąbrowski, przedsiębiorcy w ubiegłym roku musieli podwyższyć ceny makaronów, bo znacząco wzrosły koszty ich produkcji. Nie tylko podrożała energia, ale także drogi był surowiec, zboża, który stanowi około 1/3 wszystkich kosztów. Obecnie zboża potaniały, ale koszty produkcji nie spadły. Nadal droga jest energia, wzrosły płace, podatki, więcej trzeba płacić za transport, mówi prezes Polskiej Izby Makaronu. Statystyczny Polak zjada około 5,5 kg tych produktów rocznie. 10 lat temu było to około 4 kg. A rynek lotniczy szybko odbudowuje się po pandemii. W pierwszej połowie tego roku polskie lotniska obsłużyły ponad 23 miliony pasażerów, czyli o 4% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku i o 40% więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że najwięcej osób podróżowało z lotniska Chopina w Warszawie, na drugim miejscu było lotnisko w Krakowie, a na trzecim w Gdańsku. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Te informacje przygotowała Sylwia Zadrożna, a my, proszę Państwa, w poniedziałek 16 października porozmawiamy sobie między innymi po godzinie 10 o tym, jak zapowiada się ten tydzień pogodowo, czy wrócą jeszcze ciepłe dni, czy zupełnie już nie, a aktualnie na zegarze 25 do 10. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Rok temu była Essa, czyli radość, triumf, pozytywne emocje. Jakie słowo zwycięży w tym roku? Rozpoczyna się 8. edycja konkursu Młodzieżowe Słowo Roku, dzięki któremu poznamy najpopularniejsze słowa, wyrażenia i określenia używane przez młodych ludzi. Plebiscyt jest doskonałą okazją do zabawy dla wszystkich użytkowników języka polskiego. Pozwala z bliska przyjrzeć się współczesnej młodej polszczyźnie, obserwować zmiany. Plebiscyt odbywa się, proszę Państwa, w dwuetapowej formule od 11 października do 8 listopada. Będzie można zgłaszać propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia i przykładami użycia. Spośród słów zgłaszanych najczęściej komisja wyłoni finałową dwudziestkę, konsultując swoją decyzję oczywiście z młodzieżowym zespołem doradczym. A w drugim etapie plebiscytu od 15 do 30 listopada internauci zdecydują

everything you're trying to say to me. Essa, proszę Państwa, zwyciężyła w zeszłym roku. Ktoś może się zastanowić, ale co to oznacza? Oznacza to pozytywne emocje, ale czasem mam wrażenie też, że coraz trudniej nam jest zrozumieć ten socjolekt młodzieżowy, ale to też o to chodzi, żeby się językowo odróżniać od pozostałej grupy. Na podium znalazło się też słowo odklejka. Mamy też betoniarza, które to słowo odnosi się do gabarytów człowieka. Jakie Państwo słowa młodzieżowe proponują? Młodzieżowe słowa: bombastik, fantastik, bombowo, fantastycznie, jupikajej. Jedno z takich słów to jest słowo spoko, coraz częściej używane, co oznacza po prostu, że jest okej. Dzień dobry, ja bym chciała powiedzieć słowo o to młodzieżowe, nara. Nara mogę powiedzieć, jeśli chodzi o pierwszą naszą godzinę, ale przed nami jeszcze dwie. No, przyznają Państwo, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych, że trochę boomerskie były to propozycje. Czekamy na więcej. 2 2 i 7 3. Wpatrzony gdzieś w mrok, wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie